Pokanmed. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Jest środa, 11 dzień sierpnia. Na zegarach 17, czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Resort edukacji jest zdeterminowany. 1 września wszyscy uczniowie mają wrócić do nauki stacjonarnej. Julie Fischer nie będzie ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Mińsku. Białoruskie MSZ wycofało zgodę. Rodzina, przyjaciele i fani pożegnali w Warszawie Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Od września uczniowie powinni wrócić do nauki w szkołach w trybie stacjonarnym. Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski podczas posiedzenia sejmowej komisji przedstawił informacje na temat przygotowania szkół do organizacji nowego roku szkolnego. Jesteśmy zdeterminowani, aby dzieci i młodzież mogły wrócić do nauki stacjonarnej w szkołach. Uważamy, że poziom wyszczepień, także wśród nauczycieli, on jest zdecydowanie powyżej średniej w społeczeństwie. Mamy ponad 70% zaszczepionych nauczycieli. Jest to zdecydowanie więcej niż przeciętna społeczeństwo. Wiceminister Piątkowski podkreślił, że nie będzie obowiązku szczepień nauczycieli i uczniów. Powinniśmy pokazywać zalety, powinniśmy mówić o korzyściach, które z tego będzie miała nie tylko społeczność szkolna, ale całe społeczeństwo. Natomiast nie przewidujemy przymusu szczepień ani nauczycieli, ani uczniów. Wiceminister dodał też, że w szkołach nauczyciele i dzieci nie będą obowiązkowo testowani na obecność koronawirusa. Do szkół trafi natomiast sprzęt dezynfekujący, termometry oraz środki ochrony osobistej. We Włoszech, jak informuje tamtejsze MSW, właściciele lokali gastronomicznych i organizatorzy imprez mają obowiązek sprawdzać, czy klienci posiadają przepustki covidowe. Nie muszą natomiast sprawdzać dowodów tożsamości. Od 6 sierpnia w wielu miejscach we Włoszech obowiązują przepustki wydawane zaszczepionym, tym, którzy przeszli chorobę lub dysponują negatywnym wynikiem testu. W związku z wieloma niejasnościami i protestami włoskie MSW wyjaśniło, że w przypadku podejrzeń, iż przepustka jest fałszywa, właściciele lokali i organizatorzy imprez mogą zażądać okazania dowodu tożsamości, ale nie są do tego zobowiązani. Jeśli policja w czasie kontroli wykryje taką przepustkę, ukarany zostanie jedynie jej właściciel. Kara wynosi od 400 do 1000 euro. Włoska policja pocztowa wykryła handel fałszywymi przepustkami w internecie. W ciągu pierwszych 3 dni obowiązywania przepustek covidowych w dokument zaopatrzyło się 20 milionów Włochów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Białoruskie MSZ wycofało zgodę na mianowanie Julie Fischer ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Mińsku. Białoruskie władze zwróciły się również do Stanów, aby do 1 września zredukowały liczbę personelu ambasady w Mińsku do 5 osób. Rzecznik białoruskiego resortu dyplomacji Anatolij Hłas powiedział, że w związku z działaniami Waszyngtonu zmierzającymi do ograniczenia współpracy we wszystkich sferach, białoruskie władze nie widzą sensu w obecności znaczącej liczby amerykańskich dyplomatów w Mińsku. Niezależna rozgłośnia Euroradio zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone nie uznały oficjalnych wyników ubiegłorocznych wyborów prezydenckich na Białorusi. Tym samym nie uznają Aleksandra Łukaszenki za prawowitego przywódcę kraju. 2 dni temu w rocznicę wyborów Stany Zjednoczone nałożyły na białoruski reżim rozległe sankcje gospodarcze. Władze w Mińsku skrytykowały sankcje i zapowiedziały reakcję. Z doniesień mediów wynika, że ogłoszone dziś retorsje dyplomatyczne są jej częścią. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Warszawie pożegnano legendarnego muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Saksofonista, nestor polskiego jazzu, a także kompozytor muzyki do popularnych filmów i seriali zmarł w wieku 93 lat. Muzyk, który zaraził Polskę jazzem, autor filmowych przebojów, które nuciła cała Polska. Tak został zapamiętany Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W ostatniej drodze towarzyszyli mu przyjaciele jazzmeni i oczywiście muzyka. Byłeś, jesteś ojcem polskiego jazzu. Wszystko w polskim jazzie. Jego aura, etos, legenda. Wszystko zaczęło się, wywodzi się od melomanów i od ciebie. drogi Dudusiu. Tak muzyka żegnał redaktor naczelny magazynu Jazz Forum Paweł Brodowski. Niezapomniane ścieżki dźwiękowe Jerzego Dudusia Matuszkiewicza wspominał dziennikarz programu Pierwszego Polskiego Radia Paweł Sztompkę. Z jednej strony to jest właśnie Nie lubię poniedziałku, z drugiej strony Alternatywy, z kolejnej strony 40-latek. Muzyk został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie obok ukochanej żony. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek. Wczoraj wszyscy kibicujący warszawskiej Legii mieli marny wieczór. Ranek pewnie też nie najlepszy. Dziś na poprawę humoru proponujemy Super Puchar Europy. Naprzeciw siebie staną jedenastki Chelsea, zdobywcy Ligi Mistrzów i Villarrealu, zwycięzcy Ligi Europy. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia przed tym spotkaniem trener The Blues, Thomas Tuchel. Kiedy docierasz do takiego meczu, to jesteś wdzięczny i szczęśliwy, bo to oznacza, że wygrałeś już ważne trofeum, które doprowadziło cię do spotkania o Super Puchar. Jak już osiągniesz ten sukces, to znów chcesz wygrać. Nie uchylamy się przed tym celem. Villarreal będzie też chciał jednak wykonać taki plan. Musimy więc podejść odważnie do tego starcia i postawić się przeciwnikowi bez strachu i dać z siebie wszystko, co mamy najlepsze na boisku. Nie przewidzimy wyniku, ale po naszych ostatnich meczach z Arsenalem i Tottenhamem czuję, że zespół jest silny, ambitny, a pierwszy mecz o stawkę w sezonie jest najlepszą okazją, by to udowodnić. Tyle Thomas Tuchel, pierwszy gwizdek sędziego w Belfaście, gdzie zbudowano Titanica o 21:00. Są już pierwsze namacalne profity z prowadzenia Leo Messiego do Paris Saint-Germain. Koszulki meczowe z jego nazwiskiem i numerem 30 na plecach wyprzedały się we wszystkich sklepach klubowych oraz w ofercie internetowej. Zostały jedynie wersje dla pań i dzieci, a genialny Argentyńczyk został dziś oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik PSG. Wracając jeszcze do Legii, media w Chorwacji kolportują informację, że boczny obrońca mistrzów Polski Josip Juranović lada dzień opuści Warszawę i podpisze kontrakt z Celticiem Glasgow. Czekając na zakończenie trzeciego etapu w Tour de Pologne, na zakończenie informujemy, że Rafał Majka, kolarz mocno zapracowany, wystartuje we Vuelta España. Taką decyzję podjęli zawiadujący grupą Team Emirates. Znów o sporcie na naszej antenie po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Stosunkowo ładny letni dzień, choć nie wszędzie. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane i gdzieniegdzie wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie możliwe burze. Temperatura od 20-22 stopni na północy i na obszarach podgórskich, 23-24 w centrum, do 25-27 najcieplej na południu. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wakacje nie mogą się na ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie.

godziny 15.30, ale tak jak mówiłeś, później przesunięta na 16.30, a ostatecznie aż półtorej godziny później rozpoczął się właśnie ten blok głosowań. To wszystko było wynikiem przedłużających się prac w komisjach. Tych prac, które miały być teraz, mają być rozstrzygane już w głosowaniach na sali plenarnej. No, a wszyscy posłowie, pewnie jak już słychać, są na sali sejmowej, obserwują, jak będą przebiegać te poszczególne głosowania. Są poszczególne głosowania witane dosłownie brawami, więc wiele emocji jest tutaj na sali sejmowej, chociaż jeszcze nie rozpatrywano tak zwanej ustawy medialnej, która budzi duże zainteresowanie. No, w ogóle było dzisiaj chyba dość gorąco w Sejmie. To powiedzmy w takim razie o tym, co działo się wcześniej. No tak, już rano posłowie na posiedzeniu plenarnym debatowali wokół proponowanych zmian w prawie medialnym. Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji nakłada zmiany w przepisach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Te nowe przepisy umożliwiałyby przyznanie koncesji jedynie takim podmiotom, których siedziba jest w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezależnym od osób, instytucji czy firm zagranicznych spoza tego obszaru. I w debacie Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że podobne przepisy są w systemach prawnych wielu krajów. W polskim prawie, ustawie o radiofonii i telewizji, obowiązuje przepis dopuszczający udział w przedsięwzięciach medialnych 40-10% kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje tylko doprecyzowanie tych przepisów. W większości krajów demokratycznych na świecie rynek medialny jest rynkiem regulowanym. Przepisy w tej materii są jeszcze bardziej surowe niż te, które obowiązują w Polsce. Ale opozycja od dawna uważa, że te przepisy mają uderzyć w krytykującą rząd Zjednoczonej Prawicy, m.in. stację TVN, której większościowy udziałowi jest ta amerykańska spółka. Określają ją jako nawet ustawę anty-TVN, tak mówił z sejmowej mównicy Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Boicie się kontroli, boicie się tego, żeby patrzeć wam na ręce. Ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości odrzucają te zarzuty i wracając do merytorycznych zmian, jakie mogą być pojawić się w tym projekcie ustawy, bo na etapie prac w komisji pojawiły się dwie ważne poprawki, tak mówił poseł sprawozdawca Piotr Babinec. Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na tym, iż wprowadzone nowelizacją przepisy nie stosują się do podmiotów z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna w rozumieniu kodeksu spółek handlowych od osoby zagranicznej, której siedziba znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG oraz, co ważne, też poprawkę, że udziały zbywane w związku z wykonywaniem obowiązku dostosowania nie mogą być przejmowane przez Skarb Państwa, spółkę realizującą misję publiczną, państwową osobę prawną oraz spółkę z udziałem Skarbu Państwa. A mówiąc prościej, chodzi o wydłużenie okresu przejściowego, aby media miały możliwość dostosowania się do tych nowych przepisów, jeśli wejdą w życie. Chodzi też o to, aby spółki Skarbu Państwa nie mogły przejąć tych udziałów w tych mediach. Natomiast Tomasz Siemoniak mówił dziś w Polskim Radiu 24, że sądzi, iż Zjednoczona Prawica po wczorajszej dymisji Jarosława Gowina ma zabezpieczoną większość w parlamencie, między innymi większość, która przegłosuje te właśnie przepisy, które proponuje Zjednoczona Prawica. Rozum podpowiada, że skoro Jarosław Kaczyński zdecydował wczoraj słyszeliśmy, że Komitet PiS-u taką decyzję podjął, żeby głosować tę ustawę anty-TVN, to znaczy, że ma większość. No przecież jeśli by to głosowanie miał przegrać, to dla niego skutki są po prostu nieobliczalne. No właśnie, a nieoficjalnie też tak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, że większość dla rządu Mateusza Morawieckiego jest, a będziemy mieli okazję przekonać się, czy tak będzie już niedługo. Prawdopodobnie nie będzie ta ustawa medialna głosowana za chwilę. To tak według tych moich szacunków będzie w połowie tego bloku głosowań na 158 szacowanych głosowań. To będzie mniej więcej połowa. To 33 głosowanie na 40 zaplanowanych, a jak wygląda teraz sytuacja koalicji rządzącej Zjednoczonej Prawicy? Na razie wygląda dobrze. Ta większość w tych pierwszych głosowaniach była. Wprawdzie to nie były bardzo znaczące ustawy, natomiast kilkuosobowa większość, siedmioosobowa przynajmniej w pierwszym głosowaniu, głosowaniu Zjednoczona Prawica miała. 158 głosowań, zakładając minutę na jedno, 3 godziny. Ale jeśli coś wydarzy się w kwestii tej dzisiaj najbardziej interesującej wszystkich, czyli w kwestii ustawy medialnej, oczywiście o tym poinformujemy. Bardzo dziękuję. Mariusz Pieśniewski w Sejmie obserwuje to, co się dzieje. Program trzeci. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Siedemnasta i 33 minuty. Południowa Polska i w ogóle większość kraju zupełnie dobrą pogodą się cieszy. Jedyne jakieś zakłócenia pogodowe wzdłuż naszej wschodniej granicy. Trochę na Warmii i Mazurach i trochę w województwach północnych, ale bardzo niewielkie są to zjawiska. Jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na północy i wschodzie możliwe także burze. Temperatura od 20-22 stopni na północy i obszarach podgórskich, 23-24 mamy w centrum, do 25-27 stopni na południu. Wiatr będzie wiał przeważnie umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Podsumowanie dnia. Czas na nasz serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców uruchomił portal wymiany informacji między biznesem a nauką. W nowej witrynie znajdują się informacje dotyczące źródeł finansowania badań naukowych. Wymienione są też kontakty do instytucji przyznających dotacje. Zaległości seniorów przekroczyły 10 miliardów złotych. To właśnie osoby w wieku 65 lat i więcej najczęściej wskazywały, że odczuły negatywne skutki COVID-19. Co istotne, zdecydowana większość seniorów ma do oddania nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Są jednak wyjątki, mówi Halina Kochalska z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Największy udział seniorów ze zobowiązaniami pozakredytowymi jest w województwie dolnośląskim, a z kredytowymi w województwie kujawsko-pomorskim. Niechlubnym rekordzistą jest natomiast 65-letni mieszkaniec Lubelszczyzny, którego zaległości sięgnęły kwoty 74 milionów 200 tysięcy złotych. Co piąty badany senior deklaruje, że w związku z doświadczeniami wyniesionymi z ostatnich miesięcy będzie osobą bardziej oszczędną. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą robót na odcinku linii Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Wartość kontraktu to 422 miliony złotych. Dolar kosztuje 3,90 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,23 zł. 70% wszystkich ładowarek do pojazdów elektrycznych w Unii Europejskiej znajdziemy w trzech krajach. To Holandia, Francja i Niemcy. Jak wypada na tym tle Polska? O tym więcej za chwilę. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny kraj. w moim śnie, cudownym śnie. Tylko zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Maciej Mazur, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Komisja Europejska wyznaczyła jasny cel, że do roku 2030 mamy mieć w Unii Europejskiej co najmniej 30 milionów pojazdów zeroemisyjnych. Aby ten cel osiągnąć, także w Polsce, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, między innymi stacje ładowania. Jak to w tej chwili kształtuje się w Polsce? Ile takich stacji mamy i gdzie? Obecnie w Polsce jest ponad 1500 stacji ładowania ogólnodostępnych. Dokładnie 1557, to jest stan na koniec lipca. Gdy spojrzymy na to, ile stacji jest u naszych zachodnich sąsiadów, to z całą pewnością zwrócimy uwagę na potężną dysproporcję. A jeśli popatrzymy bliżej, czyli na naszych sąsiadów, którzy też są w Unii Europejskiej, Słowacja, Czechy, Węgry, to jak tutaj Polska wypada na ich tle? Pamiętajmy, że Polska jest największym państwem regionu Europy Środkowo-Wschodniej, więc jeśli patrzymy na liczbę stacji ładowania ogólnodostępnych i porównujemy z innymi państwami regionu, to musimy mieć świadomość, że jesteśmy wielokrotnie większym krajem, a mimo to w wielu przypadkach ilość stacji mamy na porównywalnym poziomie. Wszystkie państwa rejonu Europy Środkowo-Wschodniej mają bardzo wiele do zrobienia. My dlatego powołaliśmy inicjatywę Green Transport Initiative, która w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ma sprawić, by nie dopuścić do tego, żeby była budowana Europa dwóch prędkości. W obszarze infrastruktury niebezpiecznie zbliżamy się do tego, że może taka Europa dwóch prędkości zafunkcjonować, bo widzimy, jak szybko rozwija się infrastruktura, jak wiele pojazdów także jest rejestrowanych w Europie Zachodniej, jak duża jest dysproporcja w Europie Wschodniej i Europie Środkowej. Zatem my nie powinniśmy oglądać się na państwa naszego regionu, ale powinniśmy wspólnie gonić Europę Zachodnią. Pamiętajmy, pamiętajmy, że rynek pojazdów w Polsce to jest ponad 20 milionów pojazdów. Jeśli zestawimy z tym 30 tysięcy samochodów elektrycznych, mamy na pewno wiele do zrobienia i kolejne lata przyniosą odpowiedź, czy Europa dwóch prędkości nie będzie miała miejsca w elektromobilności, czy uda nam się ten europejski peleton dogonić. A wróćmy jeszcze do pytania, gdzie te stacje się znajdują i jak kierowcy mogą do nich trafić? Stacji ładowania mamy najwięcej na stacjach benzynowych. Mamy także na obiektach typu centra handlowe czy parkingi publiczne. Cały czas jednak tych stacji jest za mało. Są oczywiście takie miasta, w których tych stacji jest więcej, ale są cały czas miasta i to także miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których stacje można policzyć na palcach dwóch rąk. Sytuacja się oczywiście dynamicznie zmienia i jest stacji z miesiąca na miesiąc więcej. Dynamikę obserwujemy, nie powstrzymał rozwoju infrastruktury choćby okres pandemii, zatem z każdym miesiącem tych stacji mamy więcej. Ale gdy widzimy, jakie są potrzeby rynku potencjalne, no to musimy zdać sobie sprawę, że obecnie jesteśmy niestety w trzeciej dziesiątce państw europejskich, jeśli chodzi o liczbę ogólnodostępnych stacji ładowania. My w ciągu 5 lat powinniśmy się znaleźć w pierwszej dziesiątce, bo w tej pierwszej dziesiątce się znajdujemy, jeśli chodzi o liczbę pojazdów rejestrowanych ogółem. Maciej Mazur, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Zapraszamy do Trójki za 13 minut, godzina 18. W Sejmie dużo się dzisiaj dzieje, ale w tej chwili nie dzieje się nic. W tej chwili trwa przerwa. Posłowie przyjęli właśnie w jednym z głosowań wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu. Co to oznacza i wszystkie szczegóły tego, co się wydarzyło w serwisie Trójki o 18. A my teraz przenosimy się do środkowej części kraju, chociaż problem, można powiedzieć, jest ogólnopolski. Owady błonkoskrzydłe, bardzo absorbujące. Powiedzieliby z pewnością strażacy o tych owadach. Ostatnie tygodnie to zwłaszcza w środkowej Polsce niemal ich inwazja. Głównie szerszeni. Nie ma w zasadzie dnia, by nie wzywano ratowników do likwidacji gniazd i kokonów. W okolicach Sieradza przyglądała się tym owadom i kłopotom z nimi związanym Marzena Grzelak-Plewińska. Taki dźwięk niejednego przyprawia o dreszcze. Dzikie pszczoły, szerszenie czy osy są postrachem, szczególnie gdy upodobają sobie miejsce, które dzielą z ludźmi. Pszczelarze, jak pan Zbigniew, znają ich zwyczaje. Rodzina pszczela to przede wszystkim matka, tak, pszczela, która tą rodzinę prowadzi i się nią opiekuje. Jeśli matka zginie, to rodzina ginie. Dlatego strażacy likwidują gniazda, ale tak by owadom nie stała się krzywda, mówi starszy kapitan Sławomir Osiewała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Strażacy przed podjęciem interwencji muszą się ubrać specjalne ubrania ochronne. Te gniazda często są dość duże, mają średnicę pół metra do metra nawet potrafią mieć. Po odpowiednim zabezpieczeniu się ratowników gniazdo jest zbierane do worka i szerszenie wypuszczane są w lesie. Brygadier Dariusz Grecki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Mieliśmy takie zdarzenia nietypowe, gdzie między innymi właśnie gniazdo szerszeni znajdowało się na cmentarzu. Po dotarciu na miejsce strażacy musieli usunąć płytę jednego z nagrobka, żeby to wielkie gniazdo szerszenie usunąć. Takie miejsca również są. Mamy jakby dwa sposoby się poruszania, a więc kiedy jest wyjazd na ćwiczenia, wtedy poruszamy się bez uprzywilejowania. Natomiast do każdego innego zdarzenia poruszamy się jako pojazdy uprzywilejowane. Czyli muszą być te sygnały, musi być syrena alarmowa. Tak, no jeżeli mamy zgłoszenie, tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda sytuacja. Oczywiście dyżurny stanowiska kierowania podczas przyjmowania tego typu zgłoszenia informuje zgłaszającego o tym, żeby zachował bezpieczną odległość od gniazda, nie zbliżał się. No ale jeżeli to jest w pobliżu jakichś chodników, czy poruszają się inne osoby, no to zawsze istnieje zagrożenie w tym momencie. Zagrożenie jest związane chociażby z reakcjami alergicznymi, których obawia się na przykład pan Dariusz z Sieradza. Są ugryzione, bo to przez osę podbródek i tutaj już była niebezpieczna sytuacja. Pojawiła się taka opuchlizna i reakcja alergiczna. Krótki oddech, duża częstotliwość oddechu, niepokój. Zimne poty. Mieliśmy również takie kiedyś potężne gniazdo os w skrzynce energetycznej. Po jej otwarciu okazało się, że praktycznie cała ta skrzynka jest wypełniona tymi osami, tym kokonem. No trzeba było również odłączyć prąd, żeby to usunąć. Staramy się na każde wezwanie przyjechać, ale no musimy pamiętać, że Straż Pożarna to formacja ratownicza. Głównie zajmujemy się ratowaniem zdrowia, życia i mienia. Strażacy z powiatu sieradzkiego w tym sezonie interweniowali w przypadku owadów już ponad 100 razy. Wieruszowcy 60. Zgłoszeń jest zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku. Stąd apel do zarządców i właścicieli nieruchomości, by starali się interweniować już wtedy, gdy owady zaczynają tworzyć kokony. Strażacy interweniują w przypadku zagrożenia. Zwracają jednak uwagę, że wieloma zgłoszeniami mogą się zająć specjalistyczne firmy. Proszę uważać na siebie, proszę pooglądać swoje posesje, swoje domy, bo kilka urządzeń szerszeni może doprowadzić nawet do śmierci. Sprawa jest więc zupełnie, zupełnie poważna. About a shine.